الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام بس جامد ده Yarın bakarız da. No, oradayız değil mi? Evet. Ve innemâ kullâ. Muhakkak ki dedik. Ne dedik? Bir şartı tevessutiha. Yani bir şartı tevassutu illa. İllanın araya girmesi şartıyla dedik. Neyin arasına? Beynehuma, yani beynel fa'ili vel mef'ul. Fa'il ve mef'ulün arasında illanın bulunması şartıyla. Eğer fa'ilin mef'ule hasrı kastedilirse, fa'il mukaddem, mef'ul muahhar, mef'ulün fa'ile hasrı kastedilirse, fa'il mef'ul mukaddem fa'il muahhar olacak. Değil mi? Fi surate-i takdimi ve tehir. Takdim ve yani fa'ilin takdim, mef'ulün tehir veya da mef'ulün takdim fa'ilin tehir suretlerinde illa araya girdi mi illadan sonra gelen maksurun aleyh oluyor yani. Kendisi üzerine kasredilen. Fa'ilin mef'ule kasrı murad edilirse mef'ulün illadan sonra gelmesi fa'ilin mukaddem olması gerekiyor. Ama mef'ulün fa'ile kasrı yani fa'il maksuru aleyh olursa o zaman da mef'ulün mukaddem fa'ilin muahhir olması gerekiyor. Niçin? Li'enneş-şe'ne çünkü şan, hal, durum şu ki lev kuddime şayet takdim edilse el mef'ulu mef'ul takdim edilse ne üzerine alel fa'ili fa'il üzerine takdim edilse tamam mef'ul fa'il üzerine takdim ediliyor amran zeydun yani amran zeydun ama neyle beraber ma illa illa ile beraber yani ma darabe İlla Amran Zeydun olsa fe yukalı ey yani yukalı demektir. Fe yukalı ey yani yukalı söylenir. Fi misalihi buna örnekte, buna misal olmakta söylenir. Ma darebe ma darebe illa Amran Zeydun illa Amran Zeydun tamam, o vav olmayacak. İlla Amran Zeydun. Dikkat ediyorsun değil mi onlara? Anlaşıldı. Yani eğer mef'ul fail üzerine illa ile beraber takdim edilmiş bak. Yani illa araya girmemiş. İlla araya girmemiş. Fail de mef'ul de illadan sonra gelmiş. İlladan sonra gelen ne oluyordu? Maksurun aleyh. Ona kasrediliyor. O zaman mana ver. Ma darebe illa Amran ancak Amr'ı darbetti kim Zeydün Zeyd. Amr'ı darbetti kim Zeydün Zeyd. Yani Zeyd ancak Amr'ı darbetti. Başkası ne yapmadı? Evet. Darbetti. Şimdi böyle olursa lehasale fihi fi hadil misal ma'neya. Böyle bir durumda tamam böyle bir durumda iki mana hasıl olur. Bir tanesi zahir mana, bir tanesi de gayri zahir mana olmak üzere iki durum ortaya çıkar. Yani ma darebe illa Amran Zeydun dendi mi bir zahiri mana, ilk etapta zihne mütebadir olan mana, bir de uzak gayri zahir mana ne yapar? Ortaya çıkar. Fel zahir. Onun için Musanif Hazretleri fel zahir diye tafsile girdi. Tafsile diyor yani. Şimdi Şari Hazretleri ne yapıyor? Bu iki manayı, zahir ve gayri zahir olan manayı beyan ediyor. Fe'l-zahiru, zahir olan nedir? Enne ma'nâ hâzel kavli. Bu sözün anlamı, mâ varebe illâ amran, Zeydun'un anlamı nedir? inhisaru daribiyeti Zeyd'in. Zeyd'in daribiyetini inhisar etme. Yani Zeyd'in daribiyetinin munhasır olması, ait olması, tahsis olması, kasr olması nerede? Fi amrin, amırda. Yani failin sıfatı olan dar, yani failin sıfatı olan daribiyet mef'ulde munhasırdır, maksurdur. Çünkü illa'dan sonra ilk ne gelir? Amr gelir. Tamam mı? Öyleyse Zeyd'in daribiyeti, dövücülüğü ne yapılmaktadır? Amr'a tahsis edilmek. Yani aynı ne gibi oluyor? Ma darabe Zeydun illa Amran gibi. Tamam? Anlaşıldı? Ma darabe Zeydun illa Amran gibi. Ma darabe Zeydun illa Amran'da Zeyd'in daribiyeti nereye kasrediliyor? Amr'da kasrediliyor. İşte aynısı oluyor. Zahir olan budur. Bir adam ma darabe illa Amran Zeyd'ini duyduğu zaman ne diyor? Zeyd ancak Amr'ı dövdü. Ama Amr başkası tarafından da mebrur olabilir. Anlaşıldı? Peki. Zahir olan budur. Peki. Niye ama bu inhisa, niçin bu mana zahirdir, mütebadirdir efendim zihneme bu? İd. Sebep şu ki, oraya vav'ı kaldır. Vav'ı kaldır kardeşim. İd. Sebep şu, id-i ta'liliye. Tamam mı? İd. İllet şu. Yani illetul zuhur. Niçin bu mana zahirdir? İd. Sebep el hasru. Yani el mahsuriye. Bu mahsur olma, tahsis olma, kasr olma innema huve, innema huve ma huve illa. Değildir ancak, değildir ancak, tamam mı? Ancak bu has nerede olucudur? Fima yeli illa. Fima yeli illa. İllayı takip eden de olucudur. Yani fima, yani fil mef'ul, mef'uldeki yeli takip ediyor. Takip ediyor neyi? İlla lafzayı. İllanın peşine vakı olanda olucudur. Peki illanın peşine vakı olan nedir o zaman? O zaman fela yenqalibu, fe izâ kânel emr kezâlik, fela yenqalibu, inkılap etmiyor. El hasrul matlubu, yani la yetegayyeru el ma'nel evvel, değil mi? Birinci mana, yani Zeyd'in daribiyetinin amra olan mahsuriyeti tahsisi ne olmuyor? Tegayyür etmiyor. Ma darabe Zeyd'in illa amran demekle ma darabe illa amran Zeyd'in aynı oluyor. Dolayısıyla da hasrul matlub ne yapmıyor? İnkılap etmiş olmuyor. Anlaşıldı? Fela yenkalibul hasrul matlub. Öyleyse fela yecibu, vacip de olmaz. Takdimul faili. Failin takdimi böyle bir. Eğer ki bir adam failin mef'ule tahsisini murad ediyorsa, ma darabe illa amran zeydun dediğinde, ma darabe illa amran zeydun da, madem ki hasrul matlub, senin hedeflediğin tahsis ortadan kalkmıyor, değişmiyor. Öyleyse fela yecibu takdimul faili, failin takdimi vacip olmaz. Ama mef'ul ile fail arasına illa girdiği zaman da, eğer failin mef'ule tahsisini murad ediyorsan, failin mukaddem, mef'ulün muakhir olması vaciptir. Eğer illa araya girdiğinde mef'ulün faile tahsisini murad ediyorsan, o zaman da mef'ulün faile tahsisini murad ettiğin zaman mef'ulün mukaddem, failin mahsur aleyh olarak muakhir olması ne olacak? Vacip olacak. Ama eğer ki sen failin mef'ule inhisarını murad ettin, illadan sonra da amrı getirdin, illa amran dedin, o zaman tamam. Zaten ne oldu? Hasr-ı matlub inkılap etmemiş oldu. Zahir olan mana budur. Ama bir de hayır-ı zahir mana da var. Tamam mı? Onun için illa araya girecek. girdiği zaman da işte ha o zaman dikkatli olacaksın. Eğer ki failin meful'e taksisi murad ediliyorsa fail mukaddem, meful muahhir olacak. Mef'ulün faile taksisi murad ediliyorsa meful mukaddem, fail muahhir olacak. Anlaşıldı. Peki, lakin evet, burada failin mef'ule taksisi anlaşılmış oluyor. Zahir olarak, ilk olarak zihne mütebadir oluyor. Fakat lakin lem yestahsin, güzel saymadı hü bunu ba'luhum, nuhatın bir kısmı, evet hasr-ı matlub inkılap etmiyor ama bazı nuhat, bazı nahivciler bunu güzel görmemişlerdir. Bunu güzel saymıyorlar. Tamam mı? Yani bunu güzel saymıyorlar. E peki niye güzel saymıyorlar acaba? İllet ne? Çünkü li'ennehu, çünkü min kabili kasr-ı sıfeti alel mevsufi kable temamiha. Tamam. Li'ennehu, çünkü şu an durum şu ki ne meydana gelmiş oluyor? Min kabili kasr-ı sıfeti, sıfatın yani maksur olan sıfat, yani darbiyet sıfatının kasredilmesi oluyor. Alel mevsufi mevsufa. Yani sen Zeyd'in darbiyetini Amr'a taksis ediyorsun ama kable temamiha, henüz daha tamamlanmadan, değil mi? Darabe var ama faili var mı? Yok. Ma darabe illa Amran dediğin zaman Amr'a taksis oldu. Peki Amr'a taksis edilen ne? Zeyd'in darbiyeti. Ya ama daha henüz Zeyd gelmedi. Zeyd sonra, değil mi? Dolayısıyla sıfat neyle tamamlanıyor? Darbiyet var, darp var. Ama o darbı gerçekleştiren kim? Zeyd. Değil mi? Buna ne olmuş oluyor? Sıfat mevsufa kasrediliyor, tamam olma. Sıfat mevsufa tamam olduktan sonra taksisi güzeldir. Yani ma darabe zeydun, Zeyd darıp değil. İlla Amran, Amr'ın dışında hiçbir kimse de darip değil diyeceksin. Yani Zeyd'in darbiyeti ancak Amr'dadır. Ama Amr'ın madrubiyeti başkası tarafından da olmuş olabilir. Anlaşıldı. Liyennev, çünkü bu min kabil kasr-ı sıfeti, tamam mı? Alel mevsufi, sıfatın mevsufa taksis edilmesi kabilinden oluyor. Neden önce? Kable temamiha, o sıfat tamama ermeden önce. Sıfat olan dar failini almamışken ne yapılmış oluyor? Mef'ule taksis edilmiş oluyor. Onun için nahivcilerin bir kısmı bunu ne yapmamıştır? Güzel görmemişlerdir. Burada sıfatı maksure, yani Amr üzerine taksis edilen sıfat darptır. O darp ise kime müsnettir? Zeyd'e müsnettir. Değil mi? Öyleyse failin burada takdim edilmesi gerekir ki o darp sıfatı ne olmuş olsun? Tamama ermiş olsun. Darp sıfatı henüz failini almadan Amr'a taksis edilmesi lazım geliyor. Bu ise güzel değildir. Ve innema, muhakkak ki gulna, biz dedik el zahiru, zahir olan enne ma'nahu keda. Zahir olan nedir? Enne ma'nahu, enne ma'na hadel kavl, bu kavlin manası, yani ma darebe illa Amran Zeydun demenin anlamı ne demektir? İnhisaru daribiyeti Zeydin fi Amrin, Zeydin daribiyetinin Amr'a kasredilmesidir. Manası budur, yani keda budur dedik. Manası budur, zahir olan, ilk olarak tebadür eden, anlaşılan manası keda. Bu ne? Yani inhisaru daribiyeti Zeydin fi Amrin. Tamam. Niçin böyle dedik zahir? Zahir olan budur dedik. Zuhur eden, ilk anlaşılan budur. Lihtimali en yekune olması muhtemel. Neyin? Ma'nahu, ma'na hazel kavli. Bu kavlin manası. Yani ma darabe illa amran zeydunun manasının olması da muhtemeldir. Mananın ne olması? Ma darabe, ma darabe, evet, ma darabe ehadun ehaden illa amran zeydun. Anlaşıldı? Ma darabe, ma darabe ehaden ehadun. Ma darabe ehaden ehadun illa amran zeydun. Bak şimdi. Ma darabe dövmedi ehaden hiçbir kimseyi, ehadun hiçbir kimse, hiçbir kimseyi hiç kimse dövmemiş illa hiç kimseyden bedel amran ancak amrı dövmüş zeydun zeyd. Kim döven hiçbir kimse zeydun zeyd. Şimdi burada ne oldu? Hiçbir kimseyi hiçbir kimse ancak amrı zeyd. Demek ki ne oldu? Amr'ı döven ancak Zeyd'dir. Zeyd'in dövdüğü de ancak Amr'dır. Yani mef'ulün fa'ile, fa'ilin de mef'ule kasrını ifade ediyor. Tamam? Ma darabe ehaden ehadun illa amran zeydun. Bu manada ne yapılabilir diyor? Anlaşılabilir. Yani bu tabii kime göre? Bir istisna edatı ile iki şeyi istisna etmeyi caiz görene göre. İlla amran zeydun dediğin zaman illa amran ile ehadinden istisna ediyorsun. Zeydi de ehadünden istisna ediyor. Yani bir istisna edatı ile beraber amrı ehadinden istisna ettin. Değil mi? Zeyd ehadünden istisna ediyor. Bu tabi bila atıf, yani atıf da yok. Bu ekser ulemaya göre efendim illa edatı daf olduğundan dolayı, dafiyeti bulunduğundan bunu caiz görmüyorlar. Ama bunu caiz görenler de var. Caiz görenlere göre bir istisna edatıyla iki şey istisna edilmiş oluyor. Peki feyufid he? Bu mana olması muhtemeldir ki feyufidu. İza kana el-emr kedar feyufidu. Öyleyse ifade eder. Yani bu gayri zahir olan mana, bu da muhtemeldir dedi. Muhtemel olunca ne oldu? Bu zahir değil ama gayri zahir olarak buna da ihtimal var. Bu da muhtemel. O zaman feyufidu ifade ediyor. Yani hazel mana el-gayru zahir. Zahir olmayan bu mana, yani ma darabe illa amran zeydun demek, ma darabe ahaden ahadun illa amran zeydun, bu ifade ediyor. Neyi ifade ediyor? İnhisara sıfeti külli vahidetin sıfete külli vahidin minhuma. Sıfete küllin, yani küllin ne oluyor? Külli vahidin, yani. Anlaşıldı? İnhisara sıfeti küllin, yani külli vahidin minhuma, yani minel fa'ili vel mef'uli. Fa'il ve mef'ulden her birinin sıfatını, yani daribiyet ve madrubiyet, daribiyet ve madrubiyetin inhisarını, kasrını ifade ediyor. Nerede? Fil ahari, diğerinde kasrını ifade. Yani failin daribiyetinin mef'ulde, mef'ulün madrubiyetinin de failden münhasır kasredilmiş olduğunu bildi. Bu da ne oldu? Bize yaramayan mana. Değil mi? Biz çünkü neyi hedefledik? Diyelim ki failin mef'ule taksisini murad ettik. Olmadı. Veya neyi murad ettik biz? Mef'ulün faile tahsisini. Eğer sen failin mef'ule tahsisini murad ediyorsan, ma darabe zeydun illa amran deyip de bu manayı elde edebilirsin. Yok, mef'ulün faile tahsisini ifade etmek istiyorsan, o zaman da ma darabe amran illa zeydun demen gerekiyor. Ama ma darabe illa amran zeydun dediğin zaman bunların hiçbiri olmuyor. Çünkü Zeyd'in darbiyeti Amr'a tahsis edilmiş, Amr'ın madrubiyeti de Zeyd'e tahsis edilmiş oluyor. Ve hüve Ve hadil ma'na, yani bu manada eydan bir öncekinde olduğu gibi hıla, evet. Eydan yine aynı şekilde hilaful maksudi, kastedilen, maksud olan mananın aksinedir. Çünkü maksud olan mana nedir? Bir tanesinin sıfatını diğerine hasretmek, kasretmek, tahsis etmektir. Burada ise her birinin sıfatının diğerine tahsis edilmesi lazım geliyor. Dolayısıyla bu da hilaful maksuddur. Onun için işte biz dedik ki araya illa girdiğinde eğer failin mef'ule tahsisi murad ediliyorsa failin mukaddem, mef'ulün muahhar olması vaciptir. Yok, mef'ulün faile tahsisi murad ediliyorsa o zaman da mef'ulün mukaddem, failin muahhar olması vaciptir. Anlaşıldı? Peki. Ve emma vücubu takdimihi, yani takdimil faili aleyhi alel mef'uli bihi fi surati vuku'il mef'uli, mef'ulun vaku olma suretinde ba'de ma'na illa, illa manası, yani ba'de innema, innema'dan sonra, değil mi? Bunun içindir, evet, feli ennel hasra, ve bir fa koyacaksın, ve bir fa koyacaksın, değil mi? Emma'dan sonra gelen mütteden haber ne var? Değil mi? Öyle değil mi? Şartta da yok, şeyde de yok. Buyur. Ve emma vücubu takdimil fa'ili alel mef'uli fi sureti vuku'il mef'uli ba'de ma'na illa, ha? İlla manasını sonra bak. İnnemâ zarebe Zeydun Amran dediğinde niye fail mukaddem meful muahhar oluyor? Eğer ki Zeydun Amr'a darbiyetini tahsis etmek murad ediyorsan Amr'ı teahhir, Zeyd'i takdim edeceksin. İnnemâ darabe Zeydun Amr'a. Yok, ben tersini yapmak istiyorum. Ben mef'ulün faile tahsisini murad ediyorum. O zaman innemâ darabe Amran Zeydun diyeceksin. Çünkü o illa manasındadır. Ma darabe Zeydun, innema darabe Zeydun Amran demek, innema darabe Zeydun Amran demek, ma darabe Zeydun illa Amran demektir. Anlaşıldı? Evet. Peki niye? Niye? İlletini söylüyor şimdi. Feli. Feli enne. Evet. Feli ennel hasra. Zira hasır ha huna, burada. Burada hâhüne, yani nerede? Fîmâ ba'de ma'na illâ. İlla manasından sonra, yani innemâ'da maksur aleyh nerede oluyor? Fil cüz'il ehîr. Fil cüz'i cüzde. Öyle cüz ki el ehîr. Son cüzde olucudur. Hasır orada olucu olduğundan dolayı. Yani hangisi muahhar ise maksur aleyh olmuş oluyor. Yani Zeyd'in darbiyeti maksur, Amr da maksuru aleh oluyor. İnnemâ darabe Zeyd'in Amran demek, mâ darabe Zeyd'in illa Amran demek oluyor. Felev uhhira, eğer tehir edilse, felev uhhira, eğer tehir edilse, değil mi? El fa'ilu, fa'il tehir edilse burada. Yani failin takdiminin vacip olduğu bu yerde fail tehir edilecek olsa da innemâ darebe, innemâ darebe Amran Zeydun olsa inqalebel ma'na, değil mi? İnqalebe, inkılap eder, tersine döner. El ma'na, el ma'na matlub, matlub olan ma'na inkılap eder. Kat'an, kesin olarak, değil mi? Nasıl ki araya giren illa, araya girende eğer ki failin mef'ule tahsisi murad edildiği zaman da failin mukadder, mef'ulün muahhar olması vacip oluyor. İnnemâ da aynı. O zaman failin mef'ule tahsisi murad ediliyorsa önce fail, sonra mef'ul gelmesi gerekiyor. Mef'ulün faile tahsisi murad ediliyorsa o zaman da önce mef'ul, sonra da fail gelmesi vacip olur. Anlaşıldı? Peki. Şimdi failin takdiminin vacip olduğu yerleri Musannif Hazretleri bitirdi. Şimdi nereye geldi efendi? Şimdi failin teahhirinin vacip olduğu yerlere geldi. Metni görelim, ondan sonra şerh ederiz. Ve izettasale bihi. Ve izettasale bihi. Faile muttasıl olduğu zamanda damiru mef'ulin. Evet. Mef'ule raci zamir. Faile muttasıl olduğu zaman vecebe teahhiruhu diyecek. Vecebe teahhirul faili. Faili teahhiruhu. Ev vaka'a. Veya fail vakı olursa ba'de illa, illa da sonra vakı olursa hasr-ı matlup inkılap etmesin için vecebe teahhirul faili. Faili teahhiruhu. Ev ma'naha. Veyahut da illa, illa manasını taşıyan innemadan sonra vakı olursa fail vecebe teahhirul faili. Ev ittasale mef'uluhu veya mef'ul muttasıl olursa, tamam mı? Mef'ul muttasıl, muttasıl ama fail ve huve gayru muttasılin bihi. Fail ise, fail ise ona muttasıl değil, fiile muttasıl değil. Fail muttasıl değil, gayru muttasıl olup da mef'ul muttasıl olursa vecebe teahhirul faili. Yine failin teahhiri nedir? Vacib. Darabeke Zeydun. Darabeke Zeydun. Bak meful ke. Damiri muttasıldır. Fail ise gayri muttasıldır. Ama darabtüke. Darabtüke de zaten fail zamiri muttasıl olduğu zaman da vecebe takdimul faile değil mi? Fail takdimi vaciptir. Tamam. Tamam. Anlaşıldı? Peki. Ve idat tasalebihi. Mevzu anlaşıldı. Biraz hızlı geçeceğim. Ve idat tasalebihi. Bil fa'i bil fa'ili fa'ile damirul mef'uli, evet, mef'ul zamiri, yani ne demek? Damirun yerci'u ilel mef'ul. Mef'ule raci zamir bitiştiği zamanda nahvu darabe zeyden bin nasbi mef'ulun bih gulamuhu vecebe teahhiru hadel fa'il. Bu fa'ilin teahhiri vacibdir. Ev ev iza vaka'a el fa'ilu ba'de illa el mütevessidati, tamam, mütevasıt beynehuma, beynel fa'il vel mef'uli fi sureti takdimi ve teahhiri nahvu ma darabe amran illa zeydun. Ve faidetu hadel kaydi, yani el mütevasıtati beynehuma kaydını, evet, oradaki kaydın faydasını nedir? Faydası mitluma araftehu, mitluma araftehu, yani senin bildiğin şekildedir yani. Az önce anifen anlattık onu yani. Tamam mı? Mithlu ma araftehu anifen. Az önce bildiğin şey. Metinle o ayrı şey yapmamışsa hasbetmiş. Hasbetmiş. Anlaşılsın diye diyorum yani. Mithlu ma araftehu anifen. Evvaka'a. Evvaka'a alfa'ilu. Naam. Evvaka'a. Evvaka'a. İza vaka'a alfa'ilu. Yani. Ba'de ma'naha. Ey ma'na illa yani. Nahu innama darabe amran zeydun. Yine aynı şekilde. Ve faidetu hadel kayıt. Burada da mülahaza ediyorsun yani buna, değil mi? Öyle düşünüyoruz. İnnama darabe amran zeydun ne demektir? Ma darabe amran illa zeydun demektir. Evittasale mef'uluhu. Mef'ulul fa'il yani. Mef'ulul fa'il ev mef'ulul fi'l yani. Fiilin mef'ulü veya fa'ilin mef'ulü. Tamam mı? Mef'ulun fa'ilin mef'ulü muttasıl olursa. Muttasıl, bitişmiş. Tamam mı? Mef'ulul fa'il de olabilir, mef'ulul fi'li. İkisi de olabilir. Yani. Fiilin mef'ulüdür ama fa'ilin yaptığı, fa'ilin fi'linin vakı olduğu şeydir. Dolayısıyla mef'ulul fi'il, mef'ulul fa'il. Failin mef'ulüdür. Aynı zamanda fiilin mef'ulü oluyor. Mef'uluhu, mef'ulü muttasıl olursa ne suret ile muttasıl oluyor? Bi en yekûnel mef'ulü damiren muttasilen bil fi'li gene. Dün söylemiştim bunu. Değil mi? Şimdi damiren muttasilen diye isim olmuştur yani. Bil fi'li ona mütalip olması uygun değil. Ama lugavi manayı murad edersen yani ismi fail manasını buradan bitişici ne ya? Bil fi'li fi'l. Ve huve. Ve huve. Vel halu el fa'il. Vel halu halbuki el fa'il fa'il. Gayru gayru gayru damirin muttasilin bihi yani. Tamam mı? Gayru damirin muttasilin bihi. Zamirin dışındadır yani. He? zamirin dışındadır. İsmi zahirdir. İsmi zahirdir. Evet, ismi zahirdir. Gayru damirin muttasilin bihi. Ona muttasıl bir zamirin dışındadır. Dolayısıyla şey de olabilir. Zamirin munfasıl da olabilir. Mesela nasıl? Ma darabehu illa ene. Ma darabehu illa ene. Ene'nin zamirin munfasıldır. Muttasıl değildir. Ama meful ise muttasıldır. Meful muttasıl olduğu zaman da fail muttasıl değil ise. Muttasıl ise zaten bir önceki derste gördük. İza kânel fâilu zamîren muttasılen vecebe takdimul fâili. Değil mi? Ama muttasıl değil ise fâil, o zaman vecebe teâhirul fâili. Fâilin teâhiri vaciptir. Peki bir de ne olabilir? Mâ darabeke zeydun. Darabeke zeydun. Ke mefuldür, muttasıldır. Fâil ise ismi zahirdir ve muttasıl değildir. Vecebe teâhirul faili. Anlaşıldı? Peki. Vecebe te'ahiruhu. Bu ne oluyor? Cevap yani. Vecebe te'ahiruhu. Vecebe te'ahirul faili. Ve izet tasal eden beri nedir? Cevaptır. Yani ve izet tasal bihi damiru mef'ulin ev vaka'a ba'de illa ev ma'naha ev ittasal mef'uluhu ve huve gayru muttasilin bihi vecebe te'ahirul faili. Tamam. Ey yani te'ahirul faili anil mef'uli fi cemi'i hadihi suveri el erba. Bu dört surette yine failin mef'ulden te'ahir edilmesi, önce mef'ulun sonra da failin gelmesi vaciptir. Şimdi anlatalım. Emma imdi. Vücubu te'ahiril fa'ili emma vücubu te'ahiril fa'ili anil mef'uli. Failin mef'ulden te'ahir edilmesinin vacipliği. Nerede? Fi sureti ittisali damiril mef'uli bih. Mef'ulu mef'ule mef'ulun zamirinin muttasıl olması suretinde. Yani failde mef'ule raci zamir var. Değil mi? Fi sureti ittisali damiril mef'uli yani damir lil mef'ul yani. Damir raci ilel mef'ul yani. Anlıyorsun? Bir zamir var ki failde, o zamir nedir? O zamir nedir? Mef'ule racidir yani. Mef'ule raci bir zamir var failde. Bakıyorsun ki faile ne muttasıl olmuş? Mef'ule raci zamir. Darabe zeyden ulamuhu gibi. Peki burada niye failin tehri vaciptir? Değil mi? Evet. Fi sureti ittisali damiri damiril mef'uli bihi. Yani o faile muttasıl. Faile yani bihi bil fa'il yani faile muttasıl olan faile muttasıl bir zamir var. O zamir de mef'ule raci. Ulamuhu darabe zeyden ulamuhu. Ulam fa'il. O ulama ne muttasıl? Hu. O hu zamiri yerci'u ilel mef'ul. Zeyde racidir. Tamam. Bu durumda niçin fail muahhar mef'ulde mukaddem olması vaciptir? Feli ella yelzeme el izmar kable zikri lafzan ve rutbeten. Lafzan ve rutbeten izmar kable zikir lazım gelmesin için. Değil mi? Çünkü lafzan ve rutbeten izmar kable zikir caiz değil. Ancak burada yani faile bir zamir muttasıl oldu da o mef'ule raci ise İbn-i Cinni'ni Ahfeş'e göre orada izmar kabul zikir ne olmaz? Lazım gelmez. Onu caiz görüyorlar. Diyorlar ki darabe zeyden gulamuhu darabe gulamuhu zeyden. İşte sadece fail olduğu yerden. Fail. Failde yani muttasıl zamir olur. Mef'ule raci. Peki ve amma imdi vücubu te'ahir el fa'ili anil mef'ul fi surati vuku'ihi failin vak'olması suretinde ba'de illa ev ma'naha illa veya illa manasından sonra feli ella yenkalibel hasr-ı matlub, hasr-ı matlub inkılap etmesin içindir. Anlaşıldı. Ve emma fî sureti kevnil mef'ûli damiren muttasilen vel fa'ilu gayru muttasilin bihi, fa'il muttasıl değilken, fiile muttasıl değil ama mef'ul muttasıl olma suretinde feli münafatil ittisali, evet, ittisal İttisal münafi olduğu için neye? Tevassutal faili. Failin tevassut etmesine. Yani failin araya girmesine. Çünkü o madem ki meful muttasıldır. Darabe zeydün ke olmaz yani. Darabe ke zeydün olması gerekiyor. Tamam mı? Tevassut edemez yani oraya. Fail girdiği zaman da o zaman öbürünün ittisali ortadan yani. Nasıl olacak? Munfasıl olamıyor yani. Tamam. Şimdi orayı o şekilde okuruz. Fel münafati el-feli münafatil ittisali, yani o mef'ulün muttasıl olması münafidir. Neye münafidir? Tevassuta, tevassutal fa'il, yani fa'ilin muttasıl olmayan o fa'ilin tevassut etmesi, araya girmesine. Beynehu ve beynel fi'li, tamam, beynehu yani beynel mef'ulil muttasili ve beynel fi'li, fiil ile o muttasıl mef'ulün arasına muttasıl olmayan fa'ilin girmesi mümkün değil. Münafit. İkincisi de şöyle okusun. Feli münafatil ittisali. İttisale münafidir. İttisale münafi olan ne? Tevassutu el fa'il. Failin tevassut etmesi. Failin girmesi. Tamam. O da olur, o da olur. Tamam. Beynehu ve beynel fi'li. Peki. El gayri müttasili bir yüzde. Geleceğim. Anlaşıldı mı? Peki, bi hilafi, bu bi hilafi nedir? Haber. Tamam. Okudum değil mi? Tevassutul fa'il el gayril muttasili beynehu, beynel mef'uli ve beynel fi'li. Bi hilafi. El gayre var hocam. He? El gayri. El gayri. Tevassutul fa'ili el gayril muttasili. El gayri. Zarfı tevassut. Ha o şey. Beynehu. Yani muttasıl olmayan fa'ilin tevassutu. Münafidir. Tamam. Yani fasıl, ittisal varken orayı ne yapamazsın? İnfisale çeviremezsin yani. Darabe, darabeke zeydünde sen zeydi ben araya sokacağım dersen fiille mef'ul arasına, ke'yi ne yapacaksın? Darabe zeydün ke. Olmaz. Anlaşıldı. Peki. Hâzâ bu. Bu bihlâfi haber yapacağız. Tamam mı? Ve hâzâ bu. Yani kevnül mef'uli damiran muttasilen, evet, vel fa'ilu gayri muttasilin bihi, fa'il gayri muttasıl ama mef'ul muttasıl ise, yani fa'il gayri muttasıl, muttasıl değildir, mef'ul ise fiile muttasıl olduğunda vecebe te'ahirul fa'ili anil mef'uli, değil mi? Ancak fa'il de muttasıl, fa'il de muttasıl, mef'ul de muttasıl olursa değil. Evet, meful muttasıl ama fail de muttasıl. Arkada onu gördük. Dedi ki evkânel fa'ilu damiren muttasilen vecebe takdimul fa'il. Onun için hâdâ bu. Yani kevnül mef'uli damiren muttasilen vel fa'ili vel fa'ilu oysa ki hal yapalım. Vel fa'ilu gayru muttasil bi kainun olucudur bi hilâfi ma. Şunun aksinedir ki اِذَا كَانَ الْفَاِلُ اَيْضًا دَمِرًا مُتَّصِلًا, yani يَكُنُ كِلَاهُمَا, her ikisi de oluyor ضَمِرَيْنِ مُتَّصِلَيْنِ بِالْفِعْلِ, ona gerek yok, ضَمِرَيْنِ مُتَّصِلَيْنِ, her ikisi de muttasıl zamir ise tüke değil mi? Darab tüke. فَاِنَّهُ يَجِبُ حِينَئِذٍ حَيْنَ كَمْنِ الْفَاِلِ اَيْضًا ضَمِيرًا مُتَّصِلًا, efendi fail de zamir muttasıl ise o zaman vaciptir تَقْدِيمُ الْفَاِلِ, faili ne yapmak? Takdim etmek vaciptir. Ne gibi? نَحْوُ ضَرَبْتُكَ, ضَرَبْتُكَ gibi.